Vijf minuten over acht, een extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken met veel live sport. Er wordt gevoetbald bijvoorbeeld in de Europa League. Ajax Union Berlin, Arno Vermeulen. Uur gespeeld, Ajax mag het meeste blij zijn met 10-0. Enorme kans voor Tosby namens de Duitsers die een bal kan inkoppen. Die van de rechterkant komt eigenlijk helemaal vrij. Kopt hij hem rechtdoor in de handen van Roelie. Daarna fout achterin van Timber en Rens. Slordigheden die niet worden afgestraft. Het gaat een beetje beter. Het ging een beetje beter met Ajax in die tweede helft. Maar dat zakt nu alweer weg. Dus gaat het niet echt heel erg goed in de Johan Cruijff Arena. En dan Barcelona tegen Manchester United. Philip Koker, nog wat gemist? Ja, twee doelpunten van Manchester United. Binnen 10 minuten heeft Manchester United de zaken omgedraaid. Barcelona leidde met 1-0 door een doelpunt van verdediger Alonso uit een corner. Binnengekopt en daarna kreeg Rashford het op zijn heupen. Eerst schoot hij zelf raak in de korte hoek. Het was een heel knap doelpunt. En daarna, nou, ik denk een minuutje geleden, maakt hij een actie. Geeft hij een voorzet vanaf de rechterkant. En die wordt heel ongelukkig in eigen doel gewerkt door verdediger Koundé van Barcelona. Manchester United leidt in Camp Nou met 2-1. Om 9 uur krijgen we ook nog PSV tegen Sevilla. En we volgen het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Maar nu gaan we terug naar de arena. Natuurlijk Ajax tegen Union. Arno Vermeulen en Andy Houtkamp. Volgens mij zijn ze in Manchester een klein standbeeldje aan het bouwen voor een oud trainer van Ajax. Want die doet het al heel erg goed. Ajax iets minder in de afgelopen paar minuten. Omdat het slordig is achterin. Met Rens onder andere. En met Timber. Het heeft één hele grote kans opgeleverd voor Union Berlin. Zoals Arno zei, Torsby kon de bal koppen. Eigenlijk een meter links of een meter rechts. Dan was hij zeker erin gegaan. Nu een overtreding in het voordeel van Ajax. Op een bijzonder prettige plek. Gele kaart voor Doekie. Denk ik, nee, hij geeft gewoon aan dat Doekie de overtreding maakte op Brobbie. En die bal gaat een meter buiten het strafschopgebied neergelegd worden door de scheidsrechter. Goed gezien overigens van Meler, die een uitstekende wedstrijd fluit, deze Turk. Die dat erg goed zag en heel goed ziet. Doekie de vrije trap tegengeeft en dus een vrije trap voor Ajax op een ideale positie. Het is een meter buiten de 16, dus zal het ongeveer 17 meter zijn. Dan moet hij er nog wel even in. Het is Tadic die daar het gesprek aangaat, maar toch van plan is om die bal te gaan nemen. Bergwijn staat er ook bij, alle anderen bijna in de 16 meter. Natuurlijk als die bal bijvoorbeeld van die doelman, die Deen Renault terugkomt, dan moet je er als de kippen bij zijn. Eens kijken wat er gebeurt. Telen meldt zich ook nog. Maar vind je ook niet dat dit echt een bal voor een rechtspoot is van op die kant? Voor je gevoel zeker. Dan kan je de bal over de muur tillen. En heb je wat meer mogelijkheden. Dat, omdat Tadic er maar steeds bij staat, ja, en staat te wijzen. Dat is ook misschien afleiding. En, ja. Ja, nee. We zijn kritisch op Tadic, zeker. Maar in dit geval zou zijn rol een ondergeschikte kunnen zijn. Ik denk dat Bergwijn hem eigenlijk gaat nemen. Ja. Telen een tikje gaat geven. Tadic erbij. Inderdaad is het Bergwijn. En dan kan je hem beter met een linkspoot nemen. Iets moeten nemen. Hij gaat werkelijk bijna in de tweede ring. Hij mist hem helemaal. Ook dat zegt wel iets over die vorm van Steven Bergwijn. Die zijn ritme van de eerste twee maanden in Amsterdam maar niet terug kan vinden. Dat is toch bizar eigenlijk. Hè? Ja. Het ging minder toen hij naar die rechterkant verhuisde. Maar hij is alweer een tijdje terug. Maar het lijkt niet op de speler die we in het begin zagen naar zijn terugkeer in de Eredivisie. Het is echt alsof zijn tweelingbroer hier aan het voetballen is. Het gaat helemaal mis. Nou ja, laten we aannemen dat hij het zelf ook heel vervelend vindt. Dat hij echt wel beter wil. Nu de uitrap daar van Renault. Die is ver, wordt dan doorgekopt. En nu moet iedereen oppassen. Bessie, die haalt daar toch best nog veel weg achterin. Ook de foutjes van de anderen wil hij dan wel eens repareren. De Engelsman waar ook zoveel kritiek op geweest is. Maar daar heeft hij volgens mij ook compleet kak aan. Het is de inworp van Union Berlin. Het vordert alweer behoorlijk hoor. Bijna 20 minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0. Ja, wat dat betreft gaat de wedstrijd best wel snel. En ondanks het feit dat het niet heel goed is. Zeker niet van Ajax kant. Maar ook niet van Union Berlin. Dat zijn we wel een beetje gewend. Dit is wel het spelletje zoals ze graag spelen. Met de bal nu naar Becker. Becker op de rand van het strafschopgebied. Heeft de bal even teruggegeven. Goed gedaan. Roussillon. Bal richting tweede paal. Torsten. Oh, 1-0. Ja, 1-0. Het is Torsby die de bal erin schiet. Eindelijk zou je bijna zeggen voor hem. Maar achterin wordt het toch wel tussen twee man. Kan hij hem met zijn borst aannemen. Even goed leggen voor zijn linker. En achter keeper Roelie schieten. Nee, dit is te makkelijk. En het gezicht van Heitinga spreekt boekdelen. De ex-Heerenveen-speler Morten Torsby, ik moet goed zeggen, scoort 1-0 op aangeven van Roussillon. Hij had hem ook nog even 3 keer hoog kunnen houden voordat hij hem inschiet. Zeg. Het is onvoorstelbaar wat de verdediging van Ajax daar doet. Volgens mij staat Alvarez er uiteindelijk bij. Het is Torsby die van het middenveld komt. Die hier dan in de lucht hem op de borst opvangt. Alle tijd heeft Alvarez niet, Taylor niet. Staan er allebei maar half in te grijpen. Taylor die op het laatste moment achterloopt. Alvarez die te traag is in het centrum. Bessie, maar die is bezig om daar die spits te dekken. Berends, die kan je niet heel veel kwalijk nemen. Onnodige goal. Als je top bent, dan overkomt je dit absoluut niet. En deze Torsby, die ook geen geweldige voetballer in de Eredivisie was. Met alle respect, maakt hij wel de 0-1. Knappe goal. goed gedaan. Er wordt natuurlijk nog wel even door de VAR gekeken. Goal check staat er bij ons in beeld. Tor werd überprüft. Onderzoek, doelpunt. Allemaal staat dat op ons scherm. Maar ik zou niet weten waarom. Ja, of het zou Hens moeten zijn van Torsby. Hij heeft de bal aangenomen. Er wordt nu echt goed gekeken of het zo is. Het zou voor Ajax wel heel goed uitkomen als die goal niet doorgaat. Nog een keer goed kijken. Bal gaat omhoog. Ja, ik zie hem op zijn borst vallen, toch? Ik denk ook zijn borst, maar het zou wel prettig zijn als dat niet het geval is. Dat het gewoon 0-0 blijft. Dat is een goede goal, hoor. En Ajax mag die goal zichzelf aanrekenen. En wat gaat de scheidsrechter doen? Scheidsrechter Mehler, het duurt lang. Hij zegt geen doelpunt. Hensbal van Torsby. Dus geen doelpunt. Herziening doelpunt staat er op het grote scherm. Betekent dat het gewoon 0-0 is. Ja, hij heeft hem eerst op de borst. Maar daarna klemt hij hem misschien toch even naar de binnenkant van zijn arm. Dat zou kunnen. We zien het hier een paar keer in herhaling. Op een kleine monitor. Nou, ik wacht even. Ja, we kijken nu op 2 monitoren tegelijk die niet helemaal synchroon lopen. Dat maakt het wat verwarrend. Ik zie het toch een keer uit de lucht. Dan zie ik het zeker niet. Dan lijkt het zijn borst. Dat moet van dichterbij zijn. Nou, laten we aannemen dat die VAR toch dat 100% gezien moet hebben. Als jij een doelpunt dat door de scheidsrechter als een goal is geconstateerd, door diezelfde scheidsrechter laat herroepen zonder die gaat kijken, dan moet je als VAR 1000% overtuigd zijn. Dus dat moet die zijn. Ik neem aan dat het toch Hens is. Ajax komt wel goed weg, hoor. En nu de Duitsers die meteen weer in de aanval gaan. Maar Ajax dat overneemt op het middenveld met Kudus. Die de bal dan meteen teruggeeft aan Alvarez. Alvarez die hem dan in de breedte paast. Uiteindelijk die bal nu bij Taylor. Ja, misschien geeft het Ajax wel extra moed. Geen 1-0 achter, 0-0. Het zie je wel vaak in voetbal dat zijn wedstrijd dan kan kantelen. Nu met Alvarez. Alvarez paast in Kudus. Het zijn allemaal van die korte balletjes waar weinig mee gebeurt. Nu dan Berghuis. Met een voorzet op de rand van de 16. Er is het diezelfde Torsby die de bal daar nu weghaalt. En daarna een schot dat ver over de zijlijn gaat. Ja, iedereen zit nog een beetje na te hikken over dat moment. Oh, nou, en Torsby is nog steeds boos, hoor, daarover. Ja, die gelooft er niks van. Die zegt van in zijn beste Noors, dat was niet het geval, scheids. Maar goed, voor Ajax is dit heel gunstig. We zagen het schot van Alvarez dat ruim naast ging. Ajax heeft gemazzeld aan de ene kant, aan de andere kant. Daar is de VAR voor, zullen we maar zeggen. 0-0, 68,5 minuut gespeeld met de doeltrap voor de keeper van Union Berlin. Voor Renault, die de bal heel ver heeft getrapt. Maar nu eindelijk een kopduel dat gewonnen wordt door Alvarez. Misschien dat dit hoop geeft voor Ajax. Als Brobbey weg is aan de linkerkant, maar wel goed opgevangen wordt door een uitstekende voetballer, die Kroaat Juranovic. Ja, ook weer makkelijk dat duel toch verloren. Niet handig genoeg daar met die bal, Brian Brobbey. Ik ben wel extra blij dat hij niet telt, moet ik eerlijk zeggen. Voor ons zitten allemaal commentaarposities. Daar zitten ook mensen van de videodienst dan van Union Berlin. Dus die zijn natuurlijk gekleurd, die zijn van die club. En toch hou je er dan een beetje rekening mee als jouw club scoort. En dan ga je niet als een bezeten hier werkelijk tekeer en gebaren maken naar iedereen omdat jouw club gescoord heeft. Dat hoort dan ook weer even niet. Ja, maar dus wij zijn wel heel erg netjes wat dat betreft. En terecht. Want als je dat ziet af en toe om je heen. Ja. Italië en en deze zijn ook wel heel erg apart. Ja, ze zijn wel van Union Berlin TV, maar dan nog. Dus ja, weet je, dat is dan maar weer fijn. Dat het geen doelpunt is, dat het gewoon 0-0 is. Hij zit nu weer heel rustig naar zijn monitor te kijken. Van hem hebben we even geen last meer. Er komt een wissel. En er komt een wissel bij de Duitsers. Sibachu. Met nummer 50, Sibachu. Die gaat in het veld komen, nummer 17. Dat is die Kevin Berends, de spits. Eruit. Er komt een andere aanvaller daar voorin. Een nieuw maatje voor Geraldo Becker. Die mag blijven staan. We gaan de laatste 20 minuten in bij die stand van 0-0. Het zou me echt niet verbazen als dit ook gewoon de eindstand gaat worden. Het zou zomaar kunnen, maar ik heb toch in de tweede helft wat meer leuke aanvallende acties gezien van beide kanten. Ook van Ajax. Het zou prettig zijn als het wat spetterender wordt qua doelpunten. 0-0. We zitten in de 71ste minuut in deze wedstrijd in de Europa League tussen Ajax en Union Berlin. Vorig jaar won Feyenoord twee keer van deze ploeg. 3-1 en 2-1. 3-1 thuis en 2-1 uit. Dat was heel knap. Nu dus Ajax tegen Union Berlin. Voor het eerst in de geschiedenis dat ze tegen Union Berlin spelen. Wel ooit tegen Hertha BSC gespeeld. Maar nu dus tegen Union Berlin. Balbezit aan de linkerkant voor Ajax. De inworp van Taylor gaat richting Alvarez. Die wint half. En nu helemaal de bal. Gaat de bal naar de rechterkant. Nog op eigen helft voor Ajax. Voor Rens. Rens naar Berghuis. Die meteen eigenlijk wel meteen terugkijkt. Niet naar voren kijkt. Meteen terugkijkt. Omdat hij meteen op de huid wordt gezeten. Door Roussillon. Goede voetballer die Fransman. Balbezit voor Ajax. Ajax moet dat laatste kwartier proberen iets leuks te doen. Timber gaat het proberen met Berghuis. Berghuis terwijl Klaassen zo in het elftal van Ajax gaat komen. Dat is Helder. Die staat aan de zijkant bijna klaar. Het spel van Ajax verplaatst zich naar de linkerkant. Daar de mogelijkheid voor Bergwijn. Goede voorzet. Tweede paal. Nee, dan wordt hij in het centrum daar weer weggehaald. Vind ik een goede verdediger. Die Robin Knoche. Die eerst in de lucht. Die de Ajaxide daar eigenlijk geen enkele kans geeft. Intussen de bal weer op de helft van Ajax. Er komt er wel een volgende aanval. Nu 5 pogingen op het doel in deze wedstrijd van de Ajaxide. Dat zijn pogingen, die zijn nog niet tussen de palen geweest. De Duitsers staan op 12 pogingen, waarvan wel 3 tussen de palen. Ook dat zegt nog wel voldoende. Dat zal Ajax toch niet al te veel gebeuren in eigen huis. Terwijl er nu weer een overtreding wordt gemaakt, maar het spel verder gaat. Nog even dit. Ajax heeft alle 16 wedstrijden in de knock-outfase tegen een Duitse ploeg altijd gewonnen. 16 keer gewonnen in het verleden. Dat is wel een hele bijzondere statistiek. Dit moet nummer 17 worden. Maar dan moet er wel snel een doelpunt vallen. Ja, nu zijn die Duitsers weg. Via de rechterkant is het even Knoche die de bal terugspeelt. En kan Union Berlin toch weer de aanval opzetten. Goed gedaan. Bal naar de rechterkant. Moet de voorzet gaan komen. Komt ook. Aardige bal hoor. Richting Becker. Roussillon heeft hem al. Die raakt de bal half. En dan blijft die bal in balbezit. Voor, nee, zegt de scheidsrechter. Hij gaat wel liggen. Die Tunesiër Laidouni. Maar hij krijgt geen penalty mee. Nu moet je gaan lopen met die bal. Want je hebt nu met 5 man tegen 5 man van de Duitsers. Maar hij wacht die Divine Ranch. En nu duurt het gewoon te lang, levert hij wel in bij Kudus. Maar is de aanval normaal terechtgekomen bij Bergwijn. Buitenom komt Taylor. Taylor aangespeeld. Taylor met de voorzet. Harde voorzet in de armen van de keeper van Frederik Runno. En zo is dit moment voor Ajax. Was geen slecht moment, maar toch weer voorbij. Je kunt het terecht door Rens ook wel kwalijk nemen. Ik dacht ook van Berghuis, ga jij nou eens zonder bal lopen in plaats van dat je een beetje mee blijft dribbelen met Rens. Want daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dan kan hij die bal ook nauwelijks aan jou kwijt. Die rechterkant daar met Berghuis is ook niet de oplossing. Dat ziet er schabloonachtig uit. Weinig verrassing, weinig snelheid. Terwijl Klaassen inderdaad nu met rug nummer 6 absoluut klaar staat om in te vallen. En weer een rommelige situatie halverwege de helft van Ajax uiteindelijk met een vrije trap besloten in het voordeel van Union Berlin. Scheidsrechter stond er bovenop en zegt dat is een overtreding. En dan heeft hij vast gelijk. Het is Alvarez die erbij betrokken is en Taylor. En als Alvarez erbij betrokken is, is het bijna altijd een vrije trap. Het was inderdaad weer de arm, die zwaaiende arm van Alvarez die nogal vaak zwaait. En dat levert een, het was die nieuwe man. Jordan, hè, noemen we hem. Ja. Die spits. Ja, hij is de spits die best veel scoort eigenlijk bij Union Berlin. Waar ze 3 spitsen hebben voor 2 posities. Hij met nummer 45 nu in de basis. Klaassen moet nog even wachten. Die mag nog niet komen. Omdat die vrije trap nog staat. Waar die nummer 18, Josip Juranovic, de vrije trap neemt. Brengt hem voor het doel. Wordt weggekopt. Doekie kon niet koppen. En dat was maar goed ook. En nu een schot van heel ver. Nou, van Roussillon, dat gaat naast. Het was Doekie die probeerde te koppen. Maar dat lukte niet. En er ligt 1 man in het strafschopgebied. Dat is Danilo Doekie zelf. Die daar ligt. Bergwijn gaat naar de kant. Weinig weer van gezien hoor, moet ik helaas zeggen. Bergwijn eruit. En erin komt Davy Klaassen. Bergwijn valt zo tegen, ook in het Nederlands elftal. Wat is dat toch met die jongen? Heb jij enig idee? Nee, ja, niet. Het is een metamorfose de verkeerde kant uit. Terwijl Tadic nu die linkerkant maar weer eens gaat benutten. Blijft natuurlijk ook wisselen bij Ajax op al die posities, omdat het niet lekker loopt. En dan ga je er maar weer eens iemand proberen. Tadic stond in de spits in deze wedstrijd, liet het niet zien. Bergwijn aan de linkerkant was te anoniem. Nu moet Tadić naar links. Wordt Brobby de spits. Komt Klaassen eronder samen met Kudus. Twee echte nummers. 10 toch eigenlijk die daar dan misschien een doelpunt zouden kunnen maken. Hij staat altijd wel op de juiste plek. Dat weten we van deze Klaassen. Voetballend gezien is hij natuurlijk niet de beste van de 22. Maar wel iemand met een enorm instinct om toe te slaan. Als de ruimte er ook maar enigszins is. Achterin speelt Union Berlin de bal makkelijk rond weer via Knoche. Knoche daar naar Renault. Renault die de bal goed voor zijn rechterbeen legt. En hem dan een lel geeft op de helft van Ajax. Waar Becker wat probeert nu. Balletje eroverheen wordt getikt door die Laidouni. Dan mag het spel verder. Becker weer. Becker in de 16 meter. Becker. En dan komt hij er niet helemaal uit. Wordt die bal uiteindelijk weggehaald. Maakt hij zelf een overtreding. Hoewel hij meteen een gebaar maakt. Hier is niet veel aan de hand. Ja, dat is het wel. Je tikt iemand aan. Dat is Rens volgens mij. Dat betekent een vrije trap voor Ajax. Die intussen al is genomen aan de linkerkant bij Taylor is gekomen. Het is nog een kwartier te spelen. Ajax zal het gevoel hebben dat het thuis niet met 0-0 genoegen kan nemen. Dat het wel moet aanvallen om met een minimale marge straks naar dat stadion. Je had het er al over. En die, dat An der Alten Försterei. Ja. Als je er al een stadion hebt dat zo heet. An der Alten Försterei. Er schijnt een boswachtershuisje ook ongeveer op het terrein te staan. Ik heb er al een heel mooi beeld bij. Ja, dan denk je echt van, dan moeten we minimaal 1 goal maken hier. Ben je er wel eens geweest? Nee. Ik wel, in mijn vrije tijd. Dan werd er niet gevoetbald. En dan is het al indrukwekkend. Het is een prachtig stadion. Waar toen het ooit heel slecht ging met Union Berlin. En ze constant ergens onderin de derde divisie hingen. Gingen de supporters een keer midden in de nacht. In de kersttijd gingen ze het veld op. En hebben daar met z'n allen, met een mannetje of 1000 kerstliedjes gezongen. Om toch maar iets leuks te doen op het stadion. 80% staanplaatsen. Ja, en van Steen. Balbezit voor Ajax. Met Brobby, die probeert de bal door te spelen naar de linkerkant. Waar Tadić dus nu helemaal aan de linkerkant speelt. En Kudus en Brobby zeg maar met z'n tweeën zo een beetje in de spits staan. Daar wil Ajax het mee forceren. Alvarez speelt de bal naar Taylor. Taylor moet de bal naar de linkerkant geven naar Tadić. Tadić met tegenover zich die Juranovic probeert er langs te gaan. En heeft nog altijd de bal. Moet de voorzet gaan komen. Trekt naar de achterlijn. Komt de voorzet nog steeds. Nu met rechts wel. En Brobby kan koppen. Nee. En Kudus schiet de bal dan tegen de tegenstander op. Gaat de bal over de zijlijn. In armoede weggeschoten door Union Berlin. Het staat na 78 minuten nog altijd 0-0. Ja, zeker niet bij Philip Koken bij Barcelona Manchester United. Nee, meer dan 90.000 mensen juichen in Camp Nou, want daar is hij, Lewandowski. Hij heeft een paar kansjes gehad iedere keer. Ja, dan was er weer een keeper die hem van het scoren weerhield. Maar nu verlengt hij de bal. Nou, raakt hij hem wel? Ik denk het niet. Nee, maar de voorzet van Rafinha gaat er dus rechtstreeks in. Ja, hij doet ook geen moeite hoor om het doelpunt te claimen. Rafinha zal het doelpunt op zijn naam krijgen, de man van de voorzet. Hoe dan ook, de 2-2 ligt tegen de touwen. Barcelona staat weer op gelijke hoogte tegen Manchester United. Terug naar Andy en Arno in Amsterdam. Er is pijn bij Calvin Bessie die daar op een vervelende manier door Tosbu niet bewust, maar wel onhandig tegen de grond wordt gelopen. Het is, hij kopt de bal weg en dan gaat hij met zijn armen naar voren Tosbu om zichzelf te beschermen. Maar raakt hij wel de verdediger van Ajax vol in het gezicht. Die hem totaal niet ziet aankomen. Die heeft echt alleen maar oog voor de bal en Tosbu niet. En dan krijg je een frontale botsing waarbij de Noor zichzelf redelijk kan verdedigen. En Bessie helemaal niet. Die is wel van beton. Gelukkig staat nu aan de zijkant. Mag wel weer snel terug het veld in. Hoewel er dus geen gele kaart aan te pas kwam. Mag hij daar weer staan. Tosbu, natuurlijk de man die het meest ongelukkig is in deze wedstrijd. Ajax voorlopig gered door de VAR. Want we dachten toch echt dat het 0-1 was. Maar de goal uiteindelijk niet doorgegaan. We hebben nooit overtuigend bewijs gezien in beeld. Maar we nemen aan de VAR steeds niet voor niets mee te doen in zo'n wedstrijd. Dat het allemaal klopt. Maar wat zullen ze daar pissig over zijn, de Duitsers. Ik kan me voorstellen dat een afloop nog een thema is. Zeker bij Tosbu zelf. Die dus als huurling die belangrijke goal maakt. De Ajax is lang aan de bal, maar doet er niet veel mee. Schuift de bal op eigen helft rond. 80 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Ajax, Union Berlin. Volgende week de return in de oostkant van Berlijn. Als balbezit voor Ajax is via Berghuis. Berghuis naar Klaassen. Klaassen, goede bal de diepte in. Na de doorgelopen Rens. Rens moet de bal dan voorgeven. Speelt hem via zijn tegenstander over de achterlijn. Levert de hoekschop op. Tweede pas in deze wedstrijd voor Ajax. 3 heeft Union Berlin tot nu toe gehad. En die hoekschop gaat vanaf de rechterkant genomen worden met het linkerbeen door Berghuis. Het is zo'n moment dat het wel eens leuk kan worden voor Ajax. Dat er wat kan gebeuren. Daar komt die hoekschop. Komt voor het doel. Wordt weggekopt uit de doelmond door Union Berlin. En opgevangen achterin door Ajax. Gaat de bal helemaal terug naar Rudy. Ja, Rens die daar als slot op de deur staat en die bal dus helemaal teruggeeft. Ze zijn sterk in de lucht. Dat weten we van Berlijn. Maar kan natuurlijk allemaal een keer goed vallen. Nu goed gedaan Klaassen die ervoor zorgt dat Ajax in balbezit komt door zijn duel te winnen. Dat kan hij ook de duels aangaan en ook winnen. Terwijl Ajax nu daar de bal via Alvarez rondspeelt naar Rens. Rens naar de rechterkant waarvan we steeds zeggen dat gebeurt niet veel. Er gebeurt ook echt niet veel bij Berghuis. 1 gouden voorzet zou fantastisch zijn. Nu Brobby in de 16 meter aangespeeld. Zet zijn achterste erin om aanspeelbaar te zijn. Dan de kans van de linkerkant. Voorzet komt bij de tweede paal. Keeper twijfelt en dan een halve kopbal van Kudus. En dan Berghuis die bal helemaal verkeerd raakt. Zeg. Goeie paas. Ja, hij komt toevallig nog goed terecht aan de andere kant. Maar staat met zijn hoofd naar beneden zelf. Komt er toch een schot uiteindelijk? Nee, niet via Tadic die hem daar wel helemaal brengt. Die de bal dan aan Alvarez geeft. Dan de bal weer helemaal terug naar Timber. Dan zegt Berghuis, geef ik een andere keer voor de goal. Ik kan het aardig met die trap, maar die bal wordt de doekie weer weggehaald. Klaassen schuift dan aan. Dan is het Knochen die bal wegschiet. Er is wel degelijk iets meer sprake van paniek bij Union Berlin. Vooral door de hoeveelheid van Ajaxiden die ze nu zien opduiken in de 16 meter. Niet door de kwaliteit, maar wel door het aantal waardoor er toch iets van kansen komt. Terwijl er weer een volgende wissel is bij Union Berlin. Sven Michel komt er nu in en Becker die gaat het veld verlaten voor die laatste 10 minuten. Ja, en als ik ben altijd blij als Klaassen in de wedstrijd komt bij 0-0. Want als er iemand de 1-0 op zijn schoen of hoofd heeft, dan is het altijd wel Davy Klaassen. Nu gaat Becker dus naar de kant en Sven Michel komt erin. Bal wordt gegooid door Ajax richting Kudus. Kudus heeft zich even van zijn tegenstander bevrijd. Gaat richting de achterlijn. Kudus nog altijd. En dan wordt de bal toch over de achterlijn gelopen door de Portugees Diogo Leite. En dus weer een hoekschop voor Ajax. Wat dat betreft staat het gelijk 3-3 met Union Berlin. Hoekschop vanaf de rechterkant met het linkerbeen weer van Berghuis. Ja, je zou zeggen zulke lange mensen van Union Berlin en weinige koppers voor Ajax. Maar dan komt die bal richting tweede paal. Wordt gekopt door Bessie. Maar nee, dat levert helemaal niets op. Die bal gaat over de achterlijn en keeper Renault gaat de bal weer in het spel brengen. En zo tikt de klok verder. Gaan we snel richting de 90 minuten. Want de 83 minuten zitten er bijna op. En staat er nog altijd 0-0 bij Ajax Union Berlin. Beide ploegen ontmoeten elkaar al in 2020. Maar dat zal niet iedereen op zijn netvlies hebben. Dat was gek genoeg namelijk een vriendschappelijke wedstrijd in Amsterdam. Tussen Ajax en Union Berlin. Uitslag was 2-2. Doelpuntenmakers, ex-Ajaxide, Ekkelenkamp en Eiting. Eiting nu natuurlijk gewoon spelend daarbij Volendam. Zij maakte een goal tegen Union Berlin. En Ekkelenkamp bij Mark van Bommel, hè? Bij zeker. Antwerp. Ja, nou ja, dat zijn twee hele aardige middenvelders. Maar die natuurlijk de toppen voorlopig moeten we wel zeggen, in voetbal nog niet gehaald hebben. Maar toen wel 4 doelpunten. Nu stakken we naar een goal die telt, maar dan wel in het voordeel hopelijk van Ajax. Terwijl er een inworp is op de helft van Ajax. Die best ver rolt daar bij die nieuwe man. Sven Michel heeft te maken met Timber. Moet hij daar proberen bij die hoekvlag weg te komen. Is niet onhandig met een bal, dat zien we hier al. Geeft hem terug. Dan komt er een voorzet, tweede paal. En daar wordt het kopduel gewonnen door de Ajaxide. Dat betekent dat Rens was dat. Of Timber. Nee, Rens denk ik. Maar die bal die komt weer terug. Die blijft in een soort kluts nu hangen. Dan is het Klaassen die helpt door hem weg te spelen. Maar raakt hem eigenlijk niet in de goede richting. Waardoor hij weer in de 16 meter stuit. Komt er weer een aanval via Sven Michel. Maar die vergeet gelukkig nu de bal. Dat is een voordeel. Dan mag Ajax counteren. Ja, probeert dat te doen met Brobby. Die wordt even aangetikt. Krijgt de vrije trap mee. Dit vind ik dus een gele kaart. Hè? Als je nou een gele kaart moet geven, dan moet je die hier geven geeft voor die. Michel. Hij geeft hem. Of aan Doekie. Was ja, het Doekie? Doekie. Ja, Doekie die een gele kaart. Ja, dat vind ik een overtreding. Want het is het ontnemen van een Best wel aardige actie van Ajax. Met nog 6 minuten op de klok. Met Ajax in balbezit via Taylor. Taylor binnendoor. Nee, zoekt weer Bessie aan de linkerkant van hem. Bessie nu in de middencirkel. Terug naar Taylor. Taylor terug naar Bessie. Lijkt wel alsof Ajax met 3-0 voor staat. Als ze blij zijn, zo lijkt het om gelijk te spelen tegen dit Union Berlin. Of toch via Tadic, via de linkerkant. Tadic nog altijd. Tadic zoekt zijn tegenstander op. Weer nu met rechts de voorzet. Te laag. Weggekopt Doekie. Opgevangen Michel. Maar ook bij Union Berlin beginnen de krachten een beetje weg te vloeien. Ondanks het feit dat Michel net in de ploeg is. Absoluut. Ajax lijkt misschien wel de langste adem te in deze wedstrijd. Ook niet onbelangrijk. Met nog 6 minuten en extra tijd met Berghuis. Berghuis altijd met die snelle voetbewegingen. Dat kan hij wel. Nu nog het rendement in dit duel wat omhoog. Want daar hebben we toch ook te weinig gezien. Terwijl nu deze paas wel naar Taylor is. Taylor daar dan wegglijdt en zich wel weer repareert. Nou, Ajax worstelt. En het komt een beetje boven in die eindfase. Het is 0-0. Nog 5 minuten op de klok. Wie weet, het kan nog. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Renate Kok. Vrouwen in Spanje mogen zich voortaan ziek melden als ze te veel pijn hebben door hun menstruatie. Spanje is daarmee het eerste land in Europa dat betaalt menstruatie.